To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza w kraju grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyła przysięgę w Białymstoku. Kolejny test rakietowy Korei Północnej, tym razem pocisku średniego zasięgu. Goplowcy ostrzegają turystów przed trudnymi warunkami w Beskidach. Pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej składają przysięgę. Dzisiaj jest punkt startu tej formacji, mówił podczas uroczystości w Białymstoku minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz powiedział, że Wojska Obrony Terytorialnej nie zastępują wojsk operacyjnych, ale są ich ważnym uzupełnieniem. Podkreślił, że nowa formacja angażuje lokalną społeczność i wzmacnia szanse obronne kraju. Doświadczenie współczesnych zagrożeń, to z którym się spotkaliśmy w Gruzji, z którymi się spotkaliśmy i spotkamy się ciągle na Ukrainie, pokazuje, jak niezbędnym czynnikiem każdej nowoczesnej armii są Wojska Obrony Terytorialnej. Za godzinę przysięgę złożą żołnierze w Lublinie, a w Rzeszowie o 18:00. W każdym z tych miast ma pojawić się minister obrony. Kolejna próba rakietowa Korei Północnej. Stany Zjednoczone potwierdziły, że Pjongjang wystrzelił rakietę balistyczną średniego zasięgu. Biały Dom informuje, że pocisk miał mniejszy zasięg niż rakiety wykorzystane podczas trzech poprzednich testów. Według Korei Południowej przeleciał 500 kilometrów i spadł do Morza Japońskiego. Tokio informuje, że rakieta spadła tuż za wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Tokio potępiło kolejną próbę Pjongjangu, zwróciło uwagę, że takie działania są niezgodne z prawem międzynarodowym. Prezydent Korei Południowej zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Była to 10. próba rakietowa Korei Północnej od początku tego roku. W 2016 Pjongjang przeprowadził 15 testów oraz 2 próby jądrowe. Walka z bezrobociem wśród młodych to najważniejsze zadanie prezydenta Iranu, tak uważają partyjni koledzy Hassana Rouhaniego. W piątkowych wyborach dotychczasowy prezydent pokonał ultrakonserwatywnego rywala i zapewnił sobie reelekcję. Dzisiaj jego partia będzie świętować wyborcze zwycięstwo. Z Teheranu Wojciech Cegielski. Hassan Rouhani wygrał wybory dzięki głosom młodych ludzi i to właśnie o nich musi teraz zadbać prezydent. Młodzi ludzie, ale także ci, którzy się dopiero urodzą, to teraz najważniejsza grupa w naszym społeczeństwie i to dla nich powinniśmy zmieniać kraj. Mówi Miromish Hassan, działaczka Partii Modernizacji i Rozwoju prezydenta Rouhaniego. To właśnie wśród młodych ludzi panuje teraz w Iranie największe bezrobocie i to na brak pracy najczęściej skarżą się młodzi Irańczycy. Prezydent Rouhani jest także zwolennikiem reform, otwarcia na świat i większych swobód obywatelskich. Gdy został wybrany po raz pierwszy 4 lata temu, część jego partyjnych kolegów miała nadzieję, że doprowadzi do wyjścia na wolność opozycjonistów. Chodzi o osoby, które przewodziły społecznym protestom po wyborach w 2009 roku. Tak się jednak nie stało, ale Amish Reza Toheri, działacz partii prezydenta i organizator wydarzeń kulturalnych, ma nadzieję, że teraz będzie to możliwe. Panowie Musawi i Karubi zostali wtedy skazani na areszt domowy. Prezydent powiedział, że jeśli będzie miał duże poparcie, to rozwiąże ten problem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Teheran. Kilkaset osób wyruszyło przed południem z placu Matejki w Krakowie w 5. Marszu dla Życia i Rodziny. Na czele szła orkiestra Dudziarze. Rodziny z małymi dziećmi, młodzież i osoby dorosłe przeszli do parku imienia Jordana, gdzie trwa piknik rodzinny. Tegoroczne hasło to Czas na Rodzinę. Podobne marsze odbywają się w całej Polsce. Największa manifestacja pro-life w kraju przejdzie ulicami Szczecina. Marsz pod hasłem Kocham Cię Życie wyruszy o godzinie 15:00. Co roku gromadzi kilkanaście tysięcy osób. Piotr Kołodziejski. Siłą tego marszu są młodzi wolontariusze, to oni też są autorami hasła. Kocham Cię Życie to hasło jakby mówi jedno. Nie ma Kocham Cię Polsko, nie ma Kocham Cię Europo bez Kocham Cię Życie. To jest coś podstawowego. Chciałbym też tutaj słowa Jana Pawła II trochę zmienione właśnie w kontekście tego hasła jakby wypowiedzieć. Naród, który nie kocha swoich dzieci jest narodem bez przyszłości. Mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek, jeden z organizatorów marszu, który zachęca też uczestników, by dziś o 15:00 przynieść na jasne błonia pieluchy dla samotnych matek, a także by ubrać się na biało. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Najstarszy marsz dla życia i rodziny warszawski zaplanowano 11 czerwca. Łącznie w Polsce przejdzie około 140 pochodów. Pogorszyły się warunki turystyczne w Beskidach. Miejscami w górach widoczność ograniczona jest do kilkudziesięciu metrów. Do wyprawy trzeba się odpowiednio przygotować, radzi Łukasz Ubranek z beskidzkiego GoPro. Na pewno sprawdzać prognozy, być przygotowanym na temperaturę jesienną. Odzież przeciwdeszczowa, naładowany telefon. Także warunki typowo jesienne. Według prognoz deszcz może padać w Beskidach przez cały dzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po

Nie dało się inaczej rozpocząć dzisiejszego naszego spotkania w Trójce. 12 minut po godzinie 13, zaraz wracam. Ela Malinowska, Artur Orzech, dzień dobry. Pan Andrzej już napisał, będzie bardzo brakować Chrisa. Oj tak. Państwo meldują się jak zawsze na naszej stronie. Zaraz wracam, adres bez zmian, artur.orzech@polskieradio.pl. Gość dzisiaj będzie wspaniały gość, ale to za kilka minut. Na razie zajmiemy się nowościami. Ta mnie bardzo ucieszyła i pierwszy zwiastun nowej płyty The National jest bardzo dobry. System Only Dreams in Total Darkness. The National Sleep Well Beast. To dopiero jesienią. Ale piękna zapowiedź. No i utwór, który jest punktem obowiązkowym w naszym dzisiejszym spotkaniu.

só existir, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Salvador Sobral. Na liście przebojów Trójki jest, także bardzo proszę, by państwo głosowali. Grzech Piotrowski, gość, dzień dobry. Dzień dobry. Chcę państwu i tobie powiedzieć jedną rzecz, że państwo w telewizorach oglądają półfinał, drugi półfinał i finał. Natomiast ja mam okazję częściej bywać na próbach artystów, na próbach generalnych i wiem jedno, Salvador Sobral nigdy nie zaśpiewał tego utworu tak samo. On zawsze na każdej próbie wkładał w to emocje i kombinował inaczej. Tak, no, o czym to świadczy? To świadczy o zdolności, o talencie, o możliwości, a przede wszystkim o tym, że jest artystą, który jest improwizatorem. Mhm. To jest coś, co my robimy. Jest oczywiście niewielu takich muzyków w skali porównawczej, jak masz cały pop art i wszystkie inne kierunki muzyki produkowanej na świecie, to gdzieś tam na szarym końcu są ci, którzy odważyli się żyć takimi marzeniami muzycznymi. Tym marzeniem muzycznym jest to, że ja, wchodząc na scenę, dam dzisiaj dla was z siebie całe serce i wszystko, co mogę. Wczoraj była inna pogoda, wczoraj inaczej świeciło słońce, bo padał deszcz, miałem inny klimat, bolał mnie brzuch, nie mogę wam o tym powiedzieć. I wczoraj zaśpiewałem inaczej, a dzisiaj zaśpiewam inaczej. To są czasem różnice, to tak czy inaczej jest piosenka, która jest dość, prawda, powtarzalna. Bo jeżeli byśmy dzisiaj zaprosili nawet tutaj do studia Salvadora Sobrala, to z gitarą zagrałby tą samą melodię, te same akordy, ale miałoby to inną temperaturę. I właśnie w tej temperaturze i w tych szczegółach wykonawczych, w tych takich drobiazgach tkwi całe serce bycia artystą, który postanawia w którymś momencie swojego życia, że ja, okej, mogę mieć jakiś przebój, ale dajcie mi prawo do tego, żebym mógł go zagrać za każdym razem tak, jak dzisiaj go czuję. I to jest Salvador Sobral, moim zdaniem. Notabene, wiesz co, po 10 sekundach we wtorek, to było we wtorek on grał. Tak, w pierwszym półfinale. Tak, miałem taką myśl, że o rany, jak fajnie, że pojawia się, w ogóle jest taka możliwość, żeby na tak szerokiej eurowizyjnej antenie pojawiło się coś, co jest w ogóle nie z tego... Nie eurowizyjne. Nie eurowizyjne, w takim znaczeniu, że nigdy wcześniej tak nie było. Ja pomyślałem, ja bym od razu dał pierwszą nagrodę, ale byłoby to... No ja o nim w półfinale pamiętam, coś powiedziałem, odnosząc się, porównując go do Ronaldo na Eurowizji, że to taki Ronaldo. Natomiast wiesz co, po obejrzeniu już wszystkich zauważyłem jedną rzecz, bo jeszcze pal licho na przykład, jeżeli ktoś by wymyślił, dobra, postawmy takiego artystę, niech on będzie inny, właśnie niech nie ma żadnych świateł, prosty. Mhm. Gdyby ten gość nie miał charyzmy, tak, to nic by nie zdziałało. Nic by tutaj nie zadziałało. Nie spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o Eurowizji, ale cieszę się, że odnosisz się. Ktoś ci się jeszcze podobał? Bo bardzo mnie Blanche, Belgijka, Blanche Norma Jean. Mi się podobała, ma trochę do popracowania. Tak, no wiadomo, 17 lat ma dziewczyna. Tak, tak, ale świetna produkcja. Bardzo mi się podobały dwa utwory, które w ogóle nie weszły. Mhm. To jest Norma Jean i to jest Svala. Svala z Islandii, tak. Svala z Islandii i ja śledzę rynek muzyczny, mimo że nie zajmuję się już od wielu lat muzyką komercyjną czy popartem. Natomiast mnie zawsze fascynuje to, gdzie w tej bardzo, bardzo zaprogramowanej przestrzeni, jaką jest produkcja, można znaleźć jakiś odrobinkę, jakiś szczegół, coś nowego, coś innego, albo i uwielbiam śledzić te zmiany, które pojawiają się, na przykład, że nagle akordy, które zawsze były przypisane do sfery muzyki improwizowanej, jazzowej, czy jakiś, nagle pojawiają się w elektronice. Albo to chyba w produkcji Normy John, albo Svali. Jest nagle klawisz, który jest typowy dla brzmień lat 80. To już kilkakrotnie wracało. To chyba u Svali było. To chyba u Svali. Tak. Ale no jest to w najlepszym wydaniu. Notabene powiem Państwu taką drobną ciekawostkę. Ja się zajmuję jazzem, muzyką improwizowaną i innymi łączeniami tego z folkiem etno i muzyką korzeni ze świata. Natomiast w Norwegii pojawił się nowy trend w jazzie kilka lat temu, który w ogóle nie dotarł do Europy. Co takiego? Jest to... No, oczywiście Norwegowie mogą sobie na to pozwolić, bo są zespoły, które jeżdżą z całą ciężarówką sprzętu, ale sprzętu nie jeżdżą z laptopem i z symulacjami efektów, tylko chłopaki normalnie wyładowują z tira płytę pogłosową. Ja nie wiem, czy Państwo w ogóle wiecie, co to jest płyta pogłosowa. To jest taka drewniana szafa długości, nie wiem, 5-6 metrów z jakimiś sprężynami w środku, w którą jak się w coś uderzy, to coś takiego się robi. I oni montują się przez, no nie wiem, naprawdę kilkanaście godzin, jeszcze przede wszystkim przerabiając, reanimując te kable, przecież to były inne wtyki. Nawet sobie Państwo nie zdajecie sprawy, jaka tu jest potrzebna wiedza w ogóle techniczna, żeby to wykonać. To są zapalańcy. I teraz grają muzykę jazzową, która jest absolutnie, jeżeli chodzi o rozwój harmonii, rozwój tego, jak to ma przebiegać, co jest teraz, tak nieładnie powiem, modne w jazzie, gdzie to jest nowoczesne, ale brzmienie jest z lat 70. i to tak jeden do jednego. Mhm. To jest naprawdę, naprawdę niesamowite. Również jest taki zespół, który gra heavy metal jazz, to już jest w ogóle total odlot. No. I też mają pogłosy z tej szafy, czyli jest ta absolutnie hardkorowa praca, którą można przyrównać tylko do siłowni. I notabene granie heavy metal jest bardzo ciężki zawód. Fizyczny zawód. Tylko że w tych wszystkich szybkich przebiegach i w tej masywności jest jazz i to jest niesamowite. Dobrze, to teraz do tematu. Może najpierw posłuchamy materii, o której twojego dzieła, o którym będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu wychodzi moja symfonia. Dokładnie tak, jak powiedziałem, symfonia. 53 minuty nagrane longiem. Symfonia nazywa się Lechczech i Rus. Jak część z Państwa wie, ja jestem zafascynowany polską mitologią i słowiańszczyzną od zawsze i w ogóle polską muzyką. Tak więc przed Państwem fragment Taja III, Wieki Średnie. No magicznie to brzmi, proszę pana. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Czy prawdą jest, a pewnie tak jest, ale chciałbym, żebyś to na antenie powiedział, że orkiestra liczyła 145 muzyków? Tak. I graliście to tylko w sensie nagrywania raz? Graliśmy to tylko raz. Usłyszycie państwo, jak kupicie płytę, mam nadzieję, wykonanie symfonii z Nospru w składzie soliści World Orkiestry plus Nospr, cały skład symfoniczny, chór Ars Brunensis z Brna, chór Proforma z Olsztyna oraz orkiestra, Narodowa Orkiestra Instrumentów Ludowych Ukrainy. Boże, czy kogoś pominąłem? A to jest ta orkiestra, która też występowała na Eurowizji? Dokładnie, te osoby, które tam stały. Z Onuką, tak? Aha. To są moi koledzy. A to fenomenalni artyści. I oni grają, jak się doczytałem, na oryginalnych instrumentach ludowych tam. To nie są jakieś kopie ulepszane i tak dalej, i tak nie, dalej. Nie, powiem ci więcej. Jak był Majdan, to ja dostałem w styczniu, jeszcze przed tymi zejściami na Majdanie, maila od organizatorów z Ukrainy, że oni się przyglądają World Orkiestrze i bardzo chcieliby z nami jakoś pracować. I poleciałem na Majdan. Byliśmy z Pauliną, moją żoną, przez tydzień w Kijowie i tak codziennie kilka razy, bo to Majdan na samym środku miasta, tak przechodziliśmy, jadłem ten żurek, rozmawiałem z majdanowcami i tam właśnie miałem próby z tą, zarówno z orkiestrą symfoniczną Polskiego Ukraińskiego Radia, jak i z Narodową Orkiestrą Instrumentów Ludowych. Spotykałem się z nimi, miałem, nawet zagrali dla nas, tylko dla mnie i dla Pauliny, specjalnie koncert półgodzinny. Tak, żeby, bo ja powiedziałem, wiecie co, ja z chęcią coś napiszę, zróbmy coś wspólnie. Natomiast jeżeli moglibyście dać mi płytę w ogóle, to chciałbym posłuchać i dowiedzieć się też, jaki jest ambitus tych instrumentów, znaczy w jakiej skali mam się poruszać, gdzie mogę co napisać. Oni powiedzą, poczekaj, tam Sasza, próbujecie? Próbujemy. Panie Grzegorzu, zapraszamy na salę w takim razie. I w ten sposób ta orkiestra wygrała dla mnie półgodzinny koncert. Ja już byłem nawet zażenowany. Mówię, dobra, już dziękuję, no jest mi głupio. Fantastyczna wrażliwość. I wracając do mojej symfonii. Zagraliśmy to tylko raz faktycznie. Oczywiście zagraliśmy to podczas prób, przerywając i wprowadzając zmiany w dynamice. Tak jak tutaj w tle. Takie zwolnienie. To trzeba przećwiczyć, żeby cała orkiestra zagrała to odpowiednio wrażliwie. Jest to naprawdę trudne do wykonania, przyznam szczerze. I dla mnie koncerty World Orkiestry, które są gigantycznym wyzwaniem i największą frajdą, przyjemnością, zawsze gramy inaczej. Mimo że taka symfonia zawiera kilometry nut, to jednak w moich symfoniach, w koncertach World Orkiestry jest bardzo dużo elementów improwizacji. Trochę odniosę się do Sobrala. Tak, tylko tylko w innym zakresie tej improwizacji. Na przykład pierwsza taja, a przepraszam, wszystkie części symfonii nazywają się taja. Taja pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. Aż do 13. Taja to w mitologii słowiańskiej była tajemnica, taka opowieść, że wszyscy siadali przy ognisku i nadstawiali ucha, bo to było coś takiego, co jest taki news, wiesz? Baja to już taki internet ówczesny. Dlatego każda z moich części symfonii zaczyna się taja i później ma jeszcze drugi człon. Teraz słyszymy coś, co się nazywa taja piąta, dziedziniec. Pani Malwina z Krakowa napisała, prawie rok temu na Festiwalu Muzyki Polskiej słyszałam tę symfonię na żywo w Krakowie. Cudo, natychmiast pobiegnę po płytę. Jezus, bardzo pani. To pani jeszcze poprosi kilku znajomych, żeby też pobiegli, to wtedy będziemy wiedzieli, że to właśnie wy ją kupiliście. Przypomnij, kiedy ta płyta w sklepach? Już płyta fizycznie? W sklepach 26 maja. Maja. To w dzień mamy. W dzień mamy. Notabene również mamie dedykuję tą symfonię. I na chwilkę do Sobrala i improwizacji. Pierwsza część symfonii zaczyna się od tai, którą nazywam Szumnica. W mojej głowie jest to, ja sobie wyobrażam, że gdzieś tam tysiące lat temu w jakiejś kniei rozpoczyna się historia tej całej symfonii. Chrzest Polski, który się pojawia gdzieś tam w którymś momencie, jest jakimś środkiem tej historii. No bo to jest jednak legenda Lech Czech i Rus. Ja w ogóle lubię te opowieści. Lubię filmy takie odrealnione, Władca Pierścieni. No jest, bardzo się dobrze czuję, oglądając takie rzeczy, naprawdę. Grzesiu, bo czasu mamy niewiele, ale jeszcze chcemy zaprezentować fragment twojej symfonii, tak? I jeszcze chciałbym, żebyś o festiwalu może dwa zdania. O Boże, zapomniałem, a przecież to najważniejsze. Proszę Państwa. Nie, płyta jest bardzo ważna, festiwal też. World Orchestra w całej tej naszej podróży i szaleństwie dochrapała się kilku festiwali. Główną osią World Orchestry, głównym zdarzeniem, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszam, to jest festiwal Wschód Piękna na Warmii i Mazurach. W tym roku 30 czerwca, 1 lipca, 2 lipca. 30 czerwca gramy, i to ma taką, to się tak rozwija, 30 czerwca gramy koncert na wodzie w Dorotowie, przepięknym Dorotowie. Po raz pierwszy zagram z Anią Jopek. My się znamy od wielu lat. Graliśmy raz tam kiedyś, 20 parę lat temu, jeden koncert z Kolędami i nigdy nam nie było po drodze. Tak więc 30 czerwca koncert na wodzie Dorotowo, mój kwartet i Ania Jopek. 1 lipca w Skansenie w Olsztynku mam dla Państwa fantastycznych artystów, którzy wszyscy zaprezentują swoje płyty w przestrzeni skansenowej, czyli Atom String Quartet, nowa płyta, Aga Derlak, zeszłoroczny Fryderyk Jazzowy, nowa płyta. Natalia Mateo, to jest mieszkająca w Niemczech, pochodzenia polskiego, Niemko-Polka, z nową płytą z siedziby, grająca w firmie Akt. Oraz Stanisław Słowiński, absolutne odkrycie polskiego jazzu, skrzypek, góral, ze swoją solową płytą. Będzie jeszcze Świątynia Dźwięku. I 2 lipca w Amfiteatrze w Olsztynie gramy właśnie symfonię Lech Czech i Rus na żywo w Amfiteatrze imienia Czesława Niemana. Grzech Piotrowski. Grzech Piotrowski. Symfonia. No, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Nie ukrywam, że lubię z tobą rozmawiać, bo w różnych płaszczyznach toczy nam się ten dialog, którego nigdy nie ustalamy na początku. Grzech Piotrowski, nowa płyta, rekomendujemy symfonię i jeszcze coś. Teraz Taja 10, Fatum. Dzięki. Shoo mamma che andato la di tris Vai ve lei di tu Dovrà che te facciamo Sama ti ago mamma le Mi gani ne sani Wente halli Bel bapali gani Me le pene pasna Me le ma pasna Me le ma sali Amma ya Piotrowski i goście, państwo słyszeli, zabrzmiało to przepięknie, a Grześ dorzucił jeszcze, że to była totalna improwizacja, która pięknie wyszła. Czyli są tacy, którzy potrafią improwizować i nie muszą być do tego przygotowywani. Dobrze, 10 minut nam zostało, niewiele. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never beat storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between space in the city light. All we are is you. The stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. We're going to lose it all. Let's put some light into our lives, but keep us down, let's in your eyes. Let's put some light into to lose it. i te łzy w głosie, że powtórzę. Blanche, 17 lat ma ta dziewczyna. Już tam powygrywała różne rzeczy, mam nadzieję, że będzie nagrywać tak piękne piosenki. Miarą Eurowizji dla mnie jest to, czy mogę jakiś utwór przynieść na Myśliwiecką i z taką pełną odpowiedzialnością Państwu zaprezentować. No i w tym roku mam aż 3. To Salvador, to Blanche i to Finowie. Blackbird, blackbird, don't sing to me. Don't sing below my window. Fly somewhere else, don't bother me. Don't sing below my window. Blackbird, I am now alone. Somewhere else go make your home. Don't nestle here, go find lovers of your own. I am now alone. Jones w Finlandii. Ela Malinowska, Artur Orzech, to było Zaraz Wracam. Na koniec drugi zwiastun nowej płyty Royal Blood. She dressed me by one finger to